रहे फिदा हम है ये क्या हुआ वैसे हमें सताने लगे तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे तो फिदा हम है मेरी तौबा अब कैसी तुम्हें कैसी जिद करने लगे जो ने तुमने क्या क्या सोचा आगे आगे हम तो अब डरने लगे अरे सोचा है ये कि रात और दिन तुझे प्यार करेंगे हम डरते हो क्यों हो जाने मन मेरे प्यार से इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे हमको तो आती शर्म है तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे काली जुल्फें गोरी गोरी बाहें मुझको तड़पाने लगी होंठ भीगे भीगे नशीली ये आंखें प्यास को जगाने लगी ऐसी बातों को रोको न राहों को इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे को तो आती शर्म है तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे जा।